Van Kesteren met het NOS-journaal. De Europese Unie wil dat lidstaten harder kunnen optreden tegen milieucriminaliteit. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe richtlijn. Zo is de lijst met milieudelicten flink uitgebreid en worden de straffen strenger en de boetes hoger. Op dit moment verschilt het per EU-land of en hoe bedrijven vervolgd kunnen worden voor milieudelicten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 2400 kinderen uit Oekraïne gedeporteerd. Ze zijn naar heropvoedingskampen in Wit-Rusland gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Yale. In het rapport is onder meer te lezen dat de kinderen tussen de 6 en 17 jaar oud zijn en uit verschillende gebieden van Oekraïne komen. In de kampen krijgen ze politieke heropvoeding met als doel de kinderen Russische geschiedenis, cultuur en maatschappij mee te geven. De Russische president Poetin heeft een arrestatiebevel aan zijn broek vanwege de kinderdeportaties. En de Russische kunstenaar Alexandra Skotchilenko is veroordeeld tot 7 jaar strafkolonie voor het zogenoemd verspreiden van nepnieuws, omdat ze protesteerde tegen de invasie. Skotchilenko had vorig jaar in een supermarkt in Sint-Petersburg prijskaartjes vervangen door kaartjes met de oproep om de oorlog te stoppen. In Rusland is het verboden kritiek te uiten op wat wordt genoemd de speciale militaire operatie. Russen die toch kritiek hebben, worden vaak gestraft. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. Op het schip zaten bij vertrek 3 mensen. 1 van hen ging voortijdig van boord. De 2 anderen zijn samen verder gevaren. 1 broer van hen zegt dat tegen Omroep Friesland dat het signaal van zo'n 60 kilometer voor de kust van Nigeria kwam. De kotter uit Urk was verkocht aan een kerkgemeenschap in Congo. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Regionaal kan mist voorkomen. En ook kan de temperatuur dalen tot het vriespunt. Morgen is het grotendeels droog en schijnt af en toe de zon. En bij weinig wind wordt het dan 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Na een ongeluk bij afrit De Bilt zijn daar 2 rijstroken dicht. Het veroorzaakt 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wauw, vanaf vrijdag is het Amazon Black Friday Week. Dat moet ik de jongens laten weten. Hey, jongens! Wat? Amazon Black Friday Week met kortingen tot wel 40% begint vrijdag. Tijd voor een feestje! Ontdek samen geweldige deals tijdens Amazon Black Friday Week met kortingen tot wel 40%. Van 17 tot 27 november op amazon.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan! Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week praten we 's avonds in de NPO Radio 1-bus over daklozen. Steeds meer mensen zwerven op straat vanwege de woningnood. De doorstroom, de daklozenopvang uit, is volledig vastgelopen, waardoor het systeem ook aan de voorkant helemaal verstopt is geraakt. We hebben onze gele bus geparkeerd bij de crisisopvang in Burgum. Je kan het ook allemaal zien via onze NPO Radio 1-app. Mijn gast vanavond heeft hier namelijk heel lang gezeten. Sylvia van der Veer, welkom in de bus. Ja, bedankt. En naast jou zit Erwin Pijper. Jij bent trajectbegeleider hier bij de crisisopvang. Ook welkom. Dankjewel. Erwin, wat voor mensen kloppen hier aan? Goh, wat voor mensen kloppen hier aan? Dat loopt enorm uiteen. We hebben gezinnen, we hebben mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt. Jongeren die eruit zijn gezet, noem het maar op. Het is superbreed. Ja, en is dat ook veranderd in de tijden? Is verschuiving, een stijging? Ja, we zien nu wel een bepaalde trend. Dat er heel veel mensen met relatieproblemen, die dus blijven hangen in de situatie waar ze in zitten. Geen zicht hebben op een vervolgplek. En dat loopt op de klippen, dat loopt mis. Met huiselijk geweld, dat gevolgen, wat dan ook. En dan komen ze bij ons. Ja. Dus ook omdat ze niet een woning kunnen vinden, blijven ze langer in die relatie zitten met nog meer problemen eigenlijk thuis. Ja, dat klopt, ja. Het kan ook zijn dat ze dus wel bij hun netwerk kunnen worden ondergebracht, maar dat put op een gegeven moment ook uit. En dan is de dakloosheid de volgende stap. Ja, helaas wel. En Sylvia, hoe lang heb jij hier gezeten in de opvang? In totaal 11 maanden. Want wanneer klopte jij aan? Ik klopte vorig jaar juli aan. Eindelijk. Ja, was al 2 maanden aan het zwerven met mijn zoon. Met jouw zoon ook mee? Mijn zoon van 10, ja. Dus eindelijk konden we terecht. Hey, wat was ik blij en opgelucht. Ja. En wat 3-4 maanden zou moeten zijn, werd 11 maanden voor ons. Zo, dus bijna een jaar heb bijna je hier uiteindelijk gezien. En kan ik vragen, in wat voor staat klopte jij hier aan? Nou, ik stond in die 2 maanden dus eigenlijk al op de wachtlijst bij Limor. De daklozenopvang Limor. Daar kreeg ik dus te horen dat ik 6 tot 8 maanden op een wachtlijst kwam. En dan hebben we het dus over crisisopvang. Ik sta met mijn kind letterlijk op straat. En dan kan je nog even een half jaar wachten. Ik heb wel wat logeeradressen, maar 6 tot 8 maanden. Zonder inkomen ook. Ja, dat was niet te doen. Mijn zoon heeft, ik zeg altijd baas ADHD. Echt alle kenmerken van ADHD. Ja, het is niet raar bedoeld tegenover hem, maar hij is best moeilijk. Dus dat kan ook niet overal. Nee, misschien dat je nog wel een bank kan regelen bij een vriendin of familielid. Maar dan houdt het ook wel op natuurlijk op een gegeven moment. Maar voor hem was het echt, echt heel moeilijk, ja. Want hoe was het voor hem om geen huis te hebben dan? Wat heeft dat met hem gedaan? Nou, wij... hoe voelt het? Na 2 maanden trouwens voor mij al uitzichtloos, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En heel onveilig. Hè, je weet niet waar je volgende week slaapt. En waar je dan weer slaapt. Want hoe raakte jij dakloos? Ik na een relatiebreuk. Ook dus een relatie, ja. Wat Erwin ook net al zegt. Ja. Hè, die onverwacht gebeurde. Dus ik stond ook natuurlijk niet ingeschreven bij een woningbouw. Mm-hmm. Daar kun je dan wel gaan inschrijven. Maar je bent echt al een paar jaar bezig voordat je aan de beurt bent voor een klein flatje, een huisje. Ik heb ook echt alles afgebeld, hoor. Carex heet het hier, Antikraak. Mm-hmm. Ja, mevrouw, we hebben 1 woning, maar daar mag alleen 50 plus wonen. Nou, ik ben dus nu 50. Nu had je daar... Dus het had voor mij bijna wel gekund, maar er mochten geen kinderen wonen. En hoe heb je ik kwam heel veel regeltjes tegen en ik dacht... is er ook nog ruimte voor uitzonderingen? Ja, maar hoe heb je het dan opgelost, die tijd dat je moest overbruggen steeds? Nou ja, bij familie en vriendinnen logeren. Ja. Dus wel echt dat. Waar je ook vooruit moet kijken. Want ik stond al 6 tot 8 maanden op een wachtlijst. Heb jij 6 tot 8 maanden dezelfde verblijfplaats of logeerplaats, ben je eigenlijk al niet eens zo dakloos meer. Oh, dus dat pakt ook nadelig uit. Ja, er zit ook weer haken en ogen aan. Dus dan had je eigenlijk ook nog je risico. Je moet zwervender zijn. Precies, dat werd mij verteld, hoor. Maar goed. Heb je dat punt ook echt bereikt, dat je op straat... met je zoon moest slapen? Nou, wij waren inmiddels al dinsdag en ik had vanaf vrijdags echt geen logeerplek meer. En we trokken het ook niet meer. Mijn zoon is ook vreselijk in elkaar gestort op school. Nou ja, goed, ik naar school toe en ik start ook in elkaar. We konden ook echt niet meer. Ik moet ook eerlijk zeggen dat mijn gemeente ook niet meewerkte. Want die zeiden eigenlijk alleen maar, er zijn geen huizen. Dus ja, we kunnen niks voor je doen. Ja. Nou goed, school heeft inderdaad nog met de gemeente gebeld. Van ja, dit is toch wel een vreselijke, trieste situatie zo. Nou, toen werd er gesproken over dat mijn zoon dan maar naar een pleeggezin moest. En ik bleef dan op straat staan. Dus je zou ook nog je zoon kwijtraken? Ja. Ik heb zelfs het leger des Heils gebeld. Van, ja, ik ben wel bekend met de nachtopvang, maar vangen jullie ook, nou ja, gezinnen? Hè? Ik ben met mijn kind natuurlijk een gezin. Vangen jullie ook gezinnen op? Nee, mevrouw. U moet bij uw gemeente zijn. Maar die zeiden steeds, ja, er zijn geen huizen. Nou ja, ik zei, dat huis dan eerst niet, maar ik moet opvang. Ja, ik moet iets. Van straat af, ja, ja, ja, in de nachtopvang. Of een inkomen. Nee, ik had burn-out klachten. Was via de huisarts. Ik had ook medicatie. Dus ik kon gewoon ook echt even niet werken. Dus ik moest een uitkering aanvragen. Nou ja, dan kom je weer dezelfde regeltjes tegen. Ja, dus dan beland je weer in die ambtelijke molen, ja. Natuurlijk ook. En hoe was het? Want jij kon hier uiteindelijk terecht. Ja. Hoe hoorde jij dat er een plekje kwam? Nou, veilig thuis, school. En heeft dus veilig thuis ingeschakeld. Omdat ze, nou ja, zij hebben dus zorgen over mijn zoon uitgesproken van, hij moet ook absoluut niet naar een pleeggezin. Je moet dit kind niet bij zijn moeder weghalen. Van, nou, misschien kon die nog wat doen bij de gemeente. En die gaf mij dus inderdaad het telefoonnummer van Wender Burgum dan. Mm-hmm. Want ja, ik bedoel, ik ben nog nooit eerder dakloos geweest. Dus je weet helemaal niet eens wat voor organisatie je terecht kunt. Nee. Hè? En toen, dus, je belde. Nou, goed, ik heb gebeld dinsdags. En ja, vreselijke overspannen, alles door elkaar heen. Ik maakte er maar wat van. Ik denk, snapt u mij? Zei ik steeds, snapt u het wel? Ja, ik snap je wel. Achteraf denk ik, ja, dat zijn ze ook wel gewend misschien, maar nou goed, en dat was dinsdag. Ze zei, nou, je hebt geluk. Er is net een gezin weg en er is morgen een plek. Nou, ik kon niks meer zeggen. Zat helemaal niks meer. Dus ik ook van, ja, maar ik ben wel blij, hoor. Oh. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben wel blij, hoor. Ja. Nou, mijn zoon liep ook het gebouw door. Echt, nou, gewoon hysterisch. Ja. Mama, dit is zo mooi. Mama, oh. Ik dacht, die gaat zo huilen. Ach. Gewoon helemaal verstortend. Gewoon eigenlijk helemaal in. Ja, ja. Omdat je eigenlijk de opluchting eigenlijk. Ja, ja, nou, maar snap ik. Want ik was die cirkeltjes, dat is het. Je draait gewoon zo in. Ik heb een inkomen nodig om iets te, nou ja, te huren. Hè, ik bedoel, pensions, hotelkamers. Ja, daar is geld voor nodig. Dus ik heb geld nodig om te kunnen huren. Maar ja, ik krijg pas een woning als ik een inkomen heb. Nou, het ja. En waar slaap ik morgen? Ja. Ja. En hoe was het die eerste dagen, nachten hier, dat je een dak boven je hoofd had? Ja, ook wel wat vreemd natuurlijk. Hè? Van, je zit ineens wel in een hele andere woonplaats ook. Hè? Dat een hele andere, nou, hele andere hoek van Friesland, zeg maar. Mm-hmm. En dus wij waren hier ook helemaal niet bekend in Burgum. Ik liep ook met mijn met mijn plattegrond op de mobiel, heet dat? Google Maps. Ja. Hij stuurde me langs alle lange wegen. Mijn zoon had echt binnen 5 dagen de korte wegen ontdekt. Oh ja, heel mama, goed. Je moet daar langs. Ja. Hè, waar zijn de winkels? En je moest het echt even uit. Ik was natuurlijk best overspannen. Dus ik zei ook steeds van, ik ben in de war. Ik ben zo in de war. Ik weet het niet. Ja, ik vond wel meteen heel lief door de begeleiding hier werd opgevangen. Ja. Later denk je, ja, wat triest, hè? Dat zijn ze ook wel gewend. Want zo komt iedereen natuurlijk binnen. Dat is het natuurlijk ook. Hè, je zegt niet je huur op van, ik ga dakloos worden. En, het is feest als ik binnen ben. En iedereen is overspannen en precies. Verdrietig en gestrest en bang ook, ja. Hè? En een van die mensen die je dan als eerste ziet is eigenlijk Esther de Vreese. Zij doet de intakes bij de opvang hier in Burgum. En ook zij zit met de handen in het haar, want ze moet steeds vaker nee verkopen. Wie ga je bellen? Ik heb alleen een terugbelverzoek met een naam. Dus ik weet eigenlijk helemaal niets. Goedemiddag, spreek met Esther. Ik ben van Wender Opvang en Ondersteuning. Hallo. Ik belde even over een moeder en een dochter. Deze moeder en dochter die wonen nu bij het Samenhuis in Zuid-Laren. En misschien is jullie al bekend, maar zij zijn daar failliet gegaan. over 2 weken moet zij daar al weg zijn. Ach. Dus ik ben van alle mogelijke redenen een beetje aan het onderzoeken. En toen wel echt een kwetsbare moeder, omdat ze ook op straat geleefd heeft en omdat we te maken hebben met een partner wat ook niet allemaal lekker loopt. Hè. Dus deze jongen heeft in het verleden nog wel wat nare dingen op zijn kerfstok. Ja, dat wordt heel moeilijk. Ja, dat gaat bij ons niet lukken. Oké. Okay. Ik heb nu binnen 1,5 week een plek voor moeder en kind. Ja. Maar heb ik een bed? Nee. Nee. En heb ik zicht op een bed? Ook niet. Nee. Ja, dus jullie zitten eigenlijk met hetzelfde probleem als de rest van Nederland. Juist, hè? Ja. Begrijp ik. Ja. Naar ik dat. Oké, okay. Nou dankjewel in ieder geval. Graag gedaan. Hey, succes. Oké, dank je. Hoi, hoi. Nee, verkocht. Ja, alweer. Alweer. Ja, en je hoort het ook. Plekken zijn schaars. En... Maar deze vrouw, die heeft opvang, die heeft een klein kind. Een jonge vrouw. Wat gebeurt er dan zo? Belandt ze dan op straat? Ja, zij zit nu in een beschermde woonplek. Hè, omdat er dan vragen zijn geweest omtrent haar pedagogische kwaliteiten. Nou, daar heeft ze dan goed op gescoord. Ze zoeken eigenlijk een plek met ondersteuning. En dat bieden wij niet in de maatschappelijke opvang. Ja, wat doet dat met je als je dan dit niet kan organiseren? Nou, ik heb het aan het einde van de dag wel eens moeilijk. Ja, het zijn wel dagen dan heb ik het echt wel zwaar. Die vrouw aan de andere kant zit eigenlijk ook met de handen in het haar, als ik zo hoor. Want die weet eigenlijk helemaal niet van, waar moet ik eigenlijk heen? Ja, dit hoor ik elke dag. Ja, en er zijn ook elke dag mensen die mij nog een keer bellen om te horen of dat ik nog wel een plekje heb. Ja, heb je nu wel een bed? Heb je nu wel een bed? Want hoeveel bedden zijn hier? Hier hebben we de 30. 30 op een volwassen afdeling. 6 gezinsplekken. Ja, maar wat is een oplossing? Ja, het woningtekort. Daar moet echt op ingezet worden. Ja. Hè, mensen welke klaar zijn voor de uitstroom. Hè, zij vraagt ook in het gesprek naar urgentie. Op het moment dat bewoners nu een urgentie toegewezen krijgen... dan kan het nog 6 tot 9 maanden duren voordat er een urgentiewoning beschikbaar is. Een beetje afhankelijk van de gemeente daar waar je op reageert. Maar gezinshuizen, gewone gezinshuizen, die zijn echt schaars. Dus moeten meer gebouwd worden. Ja, zeker. Passend toewijzen. Daar zijn ze mee bezig. En zien wij soms iemand op eigen kracht uitstromen naar een gezinshuis... terwijl het een man alleen is. Denk ik, ja, lastig. Dus passend toewijzen. En meer sociale huurwoningen. Ja, dat denk ik echt. Meer opvangplekken. Ja, je hoort de wanhoop bij mensen. Ja, de wanhoop bij mensen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Burgum, een Fries dorpje, rechts van Leeuwarden. Vanwege dat woningtekort in ons land belanden steeds meer mensen op straat. Het overkwam mijn gast vanavond, Sylvia van der Veer. Naast jou zit Erwin Pijper. Jij helpt mensen hier bij de crisisopvang aan een woning. En er moet ook een inkomen natuurlijk komen. Erwin, het is een proces van maanden wachten. En überhaupt een gezinshuis is... schaars, hoe nijpend is het? Ja, alles is schaars inderdaad. Als je dan ziet inderdaad dat wij aan de slag gaan... dan zijn we eigenlijk met een maand of 3, 4... dan kunnen wij wel zeggen van we kunnen wel door. Maar dan komt de woning om de hoek kijken en die zijn er simpelweg niet. Nee, en Sylvia, jij had het ook natuurlijk. Klopt. Ja, op een gegeven moment ben je mentaal weer op orde. Volgens mij was het bij mij... ik kwam ook zonder schulden binnen. Dus het was bij mij gewoon echt serieus een uitkering aanvragen... de toeslagen weer regelen en... Nou, die urgentie aanvragen. Ik denk, 2, 3 maanden was die urgentie aanvragen. Ja, dus dan ben je er klaar voor om die woning... Ik heb hier 11 maanden gezeten. Dus ga maar naar hoe lang ik echt zat te wachten. En dat zit je ook. Ja, en Erwin, zie jij ook dat de problemen verergeren voor mensen? Want het is natuurlijk ook niet ideaal om in de crisisopvang maar te blijven hangen. Nee. Als inderdaad een traject stokt en het duurt te lang... dan heeft dat ook zijn weerslag op de mensen die hier zitten. De motivatie raakt weg, glijdt weg. Als iemand ook te lang in de opvang zit... dan komen er ook andere problemen om de hoek kijken. Hey, je zit wel met z'n allen onder één dak. Daar gaat ook wel eens het een en ander mis. Dus snelle doorstroom is echt wel heel gewenst. Ja, en moeten jullie ook aan de voorkant dan strenger zijn? Omdat die plekken bezet zijn binnen? Nou, ik weet het zeer strenger, maar je kunt gewoon niet opvangen. Hè? Als je ziet dat er vanaf 1 januari tot aan nu meer dan 900 keer gebeld is met een hulpvraag. Dat zegt hij. 900 dat. Keer? Ja, meer dan 900 keer. Hè? Dat is alleen Friesland. Mensen uit Friesland die hebben dus gebeld met een hulpvraag. En dat betekent niet dat die allemaal direct moeten aangaan. Maar, nee, maar je belt niet zomaar met de crisisopvang. Precies. Dus er is wel degelijk noodzaak. Ja, ja. Dat is er. En wat doet dat met jou? Nou, dat geeft op een bepaalde manier wel druk. Je wilt graag snel werken, je wilt mensen helpen. En dat doe je ook. Alleen de trajecten duren langer en worden daardoor ook lastig. Ja, ja, en dat is moeilijk. Je kan ze dus ook niet uiteindelijk echt snel aan die woningen helpen. Nee. Nee. Ik sprak maandag in Leeuwarden Ilgin Guliev van de dakloze organisatie Wender ook. En hij legde het probleem met die woningnood ook haarscherp uit. Ik las laatst in de krant dat in Amsterdam van de 7000 huurwoningen die daar beschikbaar werden gesteld, maar 23, die gingen echt naar mensen die gereageerd hadden. De rest ging naar de urgentie. Mm-hmm. En urgentie, ja, dat zijn statushouders voornamelijk. Maar je kan natuurlijk ook urgentie om medische redenen krijgen. Alleen het is voor mij volstrekt onduidelijk waarom, als je dakloos bent, dat het niet als urgentie wordt gezien. Dus ja. Een nachtopvang terechtkomen. Ik klop bij de woningbouw aan van jongens, ik moet een woning hebben. Dan zegt ze, nee, je moet gewoon de reguliere procedure volgen. Ja, 7000 huurwoningen in de hoofdstad en 23 gaan er mensen die netjes reageren. De rest naar urgentie. Ja. Maar het is dus haast kansloos. Hoe zou je het omschrijven, Erwin? Ja, en dat zien wij hier in die zin ook, dat het vrij kansloos is. Dan heb je hier wel redelijk wat spreiding. Maar je moet toch gemiddeld wel 3,5 jaar ingeschreven staan. Nou, als iemand hier binnenkomt en die staat niet ingeschreven, dan gaat de teller lopen. Dus dan is het in principe uitzichtloos. Ja. En wat zou, het is natuurlijk volgende week mogen we stemmen, verkiezingstijd. Ja. Wat heb jij nodig? Wat moet de politiek doen? Nou, we hebben verschillende dingen nodig. We hebben in ieder geval heel veel woningen nodig. Dat hebben we sowieso nodig. Maar er is ook wel een ander probleem. Er wordt enorm bezuinigd op de zorg en dat zien wij ook. Dus wij moeten ook meer doen voor minder. Dus dat betekent ook dat ik mensen minder kan zien. Ik moet meer mensen begeleiden, de administratieve druk wordt hoger. Dus aan die kant snijdt het mes ook. Maar aan de andere kant, ja, je hebt ook woningen nodig. Je wilt ook doorstroom genereren. Ja, maar ja, die woningen die zijn er natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3. Nee, en die gaan er ook in komen. Je ziet ook vaak dat er vaak sociale woningbouw wordt afgebroken, komt nieuwbouw. Ja, en dan komt er toch wel iets heel moois te staan waar heel veel mensen niet voor in aanmerking komen. Nee, die kunnen dat allemaal niet betalen. Nee, zeker niet. Dus op korte termijn zie je eigenlijk ook geen oplossing? Nee, nee, nee. Nee. Ja, maar dat ik zie het eigenlijk alleen maar verergeren in die zin, ja. Maar dat is toch ook vreselijk als dit je werk is, omdat je dan... Ja, ja, nou ja, je probeert het natuurlijk wel aan te gaan, maar je weet van tevoren van... Dat je lange adem moet hebben. En dat het lang duurt voordat je iemand kan laten doorstromen. Ja. En je ziet ook wel daarin een verschil met toen jij begon met dit werk. Ja, absoluut. Ik ben begonnen met Huis voor Jongeren, met jongeren werken. Ik werk hier nu 4,5 jaar. Nou, toen ik hier kwam werken, is 4,5 jaar geleden. Duren de trajecten gemiddeld ongeveer 3 maanden tot een half jaar. Dus was een uitschieter erbij, maar goed. Dat had een andere oorzaak. Maar dan had je... Mensen konden regulier uitstromen. Dus die konden inschrijven bij de woningbouw, konden gaan reageren. En die konden wel een plek krijgen. Dat kon wel. En dat is nu is dat niet mogelijk. Nee. Nee. Maar hoe kijk je dan naar de toekomst? Ja, wij blijven natuurlijk ons werk doen. En dat doen we met een bepaalde passie. Dat blijven we gewoon doen. Zo simpel is het. Maar ja, je wilt wel graag dat er iets verandert. En daar is de politiek die is aan zet. Ja, ja, ja. Sylvia, we kunnen het wel positief afsluiten voor jou. Ja, ik heb inmiddels een woning, ja. Gevonden. Ja, 5 maanden nu. Ja. En hoe was het dat of je ik, dat, wij, beri- ja, dat wij, bericht natuurlijk. Kreeg? Ja, ja, je zoon natuurlijk erbij. Hoe was het voor je dat je dat bericht kreeg? Nou ja, goed. 3-4 maanden, wat Eden we net ook zei. 3-4 maanden vonden wij eigenlijk best nog wel te doen. In ons geval, hè, qua tijd dat we binnenkwamen, dan waren we voor de kerst weg. Hè, dan dat idee, ja. Met kerst, ja. De feestdagen, onze eigen plek. Ja. Nou, toen inderdaad kwam het bericht dat het echt nog wel 6 maanden kreeg te horen kon duren. Nou, ik ben omgeklapt, weer. Ik kwam net weer wat overeind. Nou, mensen zoals Erwin hebben ook wat met ons. Mijn zoon ook, hoor. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Maar je gaat uiteindelijk op survival stand. Dus je klapt alles dicht. Je sluit je helemaal af, anders hou je het echt niet vol. Ja, en dan moet je nog doorstromen. Dus dan kom je weer op een plek, dan moet je weer landen. Dan moet je weer de boel oppakken. Ja, dat was best wel zwaar. Ja. Het heeft wel even geduurd voordat we weer helemaal terug waren. Wij hebben ook deze zomer echt... nieuwe huis was net zo'n cocon. Gewoon even helemaal tot rust van alles. Ja. Wat is ons overkomen allemaal. Ja. Ja. Eindelijk even rust gevoeld. Ja, we zijn er nu wel weer, hoor. Maar we lopen nou weer te stralen en te stuiteren. Maar, maar wat ik het ergste vond... kijk, bij mij was het na een relatiebreuk. Ik heb dan nog voor die relatie gekozen. Hey, ik ben die relatie aangegaan en... Dat is iets tussen de volwassenen. En de kinderen kunnen daar al nooit wat aan doen. Dus dat je kind dan al dakloos is, dat vond ik echt afschuwelijk. Maar het licht in zijn ogen uitzien gaan hier in de opvang. Nou, je gaat kapot, hoor, echt. De kinderen, ik vind het ook zo erg voor de kinderen. Ja. En ik zie natuurlijk ook, ik zag ook meer gezinnen heel lang hier zitten. Die van mij was 10. Er staan ook kindjes van 2, 3. Of worden hier geboren. Ja, worden hier geboren, heb ik ook nog meegemaakt, ja. Ja. Nou, dat je dat zag bij je eigen zoon. Dat gaat me echt aan het hart. Ja, dat kan me heel goed. Dus ook voor de kinderen kan het echt niet zo lang. Nee, en je merkt dus ook, omdat het traject voor jou veel langer was... en voor je zoon, dat de problemen ook eigenlijk even veel steviger worden. Ja, mijn zoon zit dan al wat... de prepubers, zeg ik dan altijd. Maar die moest ook naar een nieuwe school. Nou, god, die klasgenoten, nieuwe jongen. Dus waar woon je? Hoe ziet je huis eruit? Hij durfde niet te zeggen dat hij in een dakloze opvang zat... Ja, wat kan je eraan doen? Het kan echt iedereen gebeuren. Hey, dat zeg ik, heb geen schulden, ik ben niet verslaafd of wat dan ook. Nee. Het kan echt iedereen gebeuren. Precies, want dat is ook vaak het beeld nog. Ik zeg ook wel eens tegen mensen, je huis kan ook afbranden. Het staat in de brand en alles is weg. En waar moet je heen? Ja. Het zijn soms hele of failliet gaan, inderdaad. Maar hij durfde dat echt niet te zeggen. Hij schaamde zich echt. Ja. En hij is er ook wel mee gepest, trouwens. Oh, echt? Ja, dan heb je de zwerver weer. Nou, dat doet pijn. Dat doet ontzettend pijn. Ja, nou gelukkig hebben jullie nu sinds de zomer een woning. Ja, en zijn beste vriendje komt nu ook thuis spelen. Kijk, en straks zijn de feestdagen in aantocht. Ja. Dan kan je dat gewoon thuis met je zoon. Een enorme kerstboom. Ik denk dat er straks vanuit de satelliet in 1 lichtpuntje te zien is. En dat is gewoon ons huis. Gewoon. En dat is toch waanzinnig, alles Sylvia. Vol. Groot gelijk. Ja. Dank Erwin Pijpker en Sylvia van der Veer. En dapper van jou, Sylvia, ook om je verhaal natuurlijk met ons te kunnen delen. Nou ja, ik hoop dat het een ander helpt. Hè? Nou, dat zijn hele mooie woorden. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. En morgen dan praat mijn collega Ashwet El-Miloudi over de oplossingen. Want de ambitie van Nederland om in 2030... geen enkele daklozen meer op straat te hebben. Ja, die raakt steeds verder uit zicht. Hoe gaan we het tij keren in ons land? Dat morgen. Bedankt voor luisteren. En voor nu een hele fijne avond. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in 1 dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat.